คุณเมฆมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนในช่วงที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็เจอดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับมาพร้อมกับเรื่องลบหลู่ไม่รู้ตัวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ครับสวัสดีครับคุณเมฆ สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเมฆตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ผมเคยโทรไปเล่าย่านผมไปถามมาบอกได้ อ๋อโอเคเดี๋ยวนะเสียงของคุณเมฆมันดูอู้อู้ก้องก้องฟังยากๆนิดนึงฮะ ชัดไหมครับตอนน ี้อันเนี้ยดีขึ้นเลย อ๋อโอเคครับ โอเค เคยโทรคุยเล่ากับพี่แจ็คเรื่องที่เพื่อนบ้านผู้โชคดีครับ อ๋อเลยระบุไม่ได้ว่าจากที่ไหนใช่ไหม ใช่ครับ โอเคโอเคไม่เป็นไรมาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยครับคุณเมฆเรื่องที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็ไปเจอดีโดยที่ไม่ตั้งใจอ ันนี้เป็นเรื่องของแฟนผมเขาเล่าให้ผมฟังอาจจะเล่าได้ไม่ดีครับ ไม่เป็นไรครับได้หมดเลย เรื่องนี้เขาก็ตอนนั้นเขายังเรียนอยู ่ เขาก็ไปเที่ยวทำบุญ9วัดอะไรนะไปเกือบทุกจังหวัดเลย ครับ ของทางภาคน่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดครับเขาก็ไปสุโขทัยมั่งที่นั่นมั่งจนสุดท้ายเขามาจบที่พิษณุโลกเสร็จเพราะว่าเขาก็ตรวจมนต์ว่าพระอะไรก็วัดเสร็จเขาก็ไปเช่าพระมาทำอะไรของเขาอ่ะเสร็จปุ๊บพอเขาก็ไปที่บ้านไปพักบ้านเพื่อนทีนี้เขาก็ไปนอนเขาก็นอนปกติไม่มีอะไรพอถึงว่าซึ่งเขาอาบน้ำเพราะแฟนผมจะเป็นเพศที่ว่าเขาอาบน้ำแต่เขาจะไม่ชอบเอาเสื้อผ้าไปแต่งตัวในห้องน้ำเขาจะชอบมาแต่งนะตรงที่ว่าเสร็จแล้วเอาออกมาข้างนอกมาแต่งข้างนอก คร ับ นี่เขาก็มาอาบน้ำแต่เขาก็มาเอานุ่งกระโจอกอะไรอย่างเงี้ยครับมาแต่งตัวข้างนอกก็แต่งตรงหน้าตู้นึงเขาก็แต่ปุ๊บพอถึงเวลานอนเขาก็นอนคือเขาก็เจอตอนนั้นเลยครับก็พอเจอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนั่งตรงปลายเท้าเขาแล้วก็จ้องเขม็งเหมือนแบบกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอะไรเงี้ยแต่ตาเป็นสีแดงกำเลยครับแล้วกูจะฆ่ามึงสุดท้ายแต่สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ลุกเดินแบบเดินแล้วก็ตาเขาก็จ้องอยู่นะครับแล้วเดินรอบเลยรอบตรงที่เขานอนนะเดินรอบเลยทั้งคืนจนสุดท้ายเขาก็ไอ้ผู้หญิงคนนั้นหายไปรุ่งเช้ามาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับจนมาวันหนึ่งเขามาเล่าให้พี่มาจนวันที่สองก่อนที่เขาจะกลับเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยมึงกูเจอแบบนี้แบบนี ้ เพื่อนก็พามาตรงตู้ที่เขาไปใส่เสื้อผ้าคือกระซิบมีใช่ไหมข้างบนมีใช่ไหมแบบนี้เพื่อนแฟนผมบอกใช่เป็นผู้หญิงใส่เหมือนชุดนางรำนะครับ อ ยู่ข้างบนตรงตู้นั้น คร ับ แล้วก็บอกนี้ก็ดีเพื่อนมันก็เลยบอกว่าดีนะมึงห้อยพระพุทธเจ้าราช อ ่ะถ้ามึงไม่ห้อยเนี่ยป่านนี้มึงตายไปแล้ว ตายเลยเหรอ ก็เขาเหมือนกับว่าเขาจะเอาชีวิตที่หน้าเขาต้องตาคำหนึ่งเลยครับก็ดีที่ว่าห้อยพระพุทธเจ้าราช ครับ เรื่องมันก็ดีจบเท่านี้ครับ เฮ้ยเดี๋ยวดิแล้วไปลบหลู่อะไรเขาอ่ะ ก็ไปแต่งตัวต่อหน้าเขาไง แค่นั้นเองเนี่ยนะด้วยความโอ้โหแล้วแต่งตัวในบ้านอ่ะ ใช่ครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นคืออะไรก็บอกรู้ถึงก็ว่าไปลบหลู่เขาโดยที่แบบต่อหน้าเขาอะไรประมาณนี้ เฮ้ยผมว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหรือเปล่าแค่ไปแต่งตัวมองเป็นการลบหลู่หรือเขาไปทำอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่า เขาก็แต่งตัวธรรมดาพี่แจ๊คก็แค่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาปกติอะไรเงี้ย ครับก็น่า จะเป็นที่ว่าเหมือนไปทำอะไรอะสิ่งไม่เหมาะไม่ควรต่อหน้าเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นครับ ถึงขนาดจะโหไม่รู้สิผมว่าเรื่องนี้มันมาเร็วเคลมเร็วนะคืออ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยอยากได้แบบผีมาไหมผีมาเลยคือไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับไปอาบน้ำแต่ไม่ได้แต่งตัวในห้องน้ำออกมาแต่งตัวข้างหน้าไอ้ตรงที่แต่งตัวมันเป็นอะไรนะ น่าจะเป็นเหมือนมันหุ่นแต่ใส่ชุดเหมือนแบบเขาบอกใส่ชุดโบราณเป็นชุดไทยโบราณชุดแบบคล้ายๆนางรำอะไรประมาณนี ้เป็นหุ่นตัวเล็กๆอย่างนี้เหรอฮะ น่าจะประมาณนั้นที่เขาเล่าผมฟัง เหมือนเป็นตุ๊กตานางรำ ประมาณนั้นคร ับ นะแค่นั้นเองเนี่ยนะ ใช่คร ับโอ้ผมว่ามันไม่รู้สิผมว่ามันดูแบบใจร้ายไปหน่อยถ้าเขาถึงขนาดแค่นั้นแล้วจะมาเอาชีวิตอะนะไม่รู้เหมือนกันว่าให้เป็นเพราะว่าที่เขามาจ้องตาเขม็งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ คร ับ แปลกหน้าน ะในความคิดความที่ผมก็น่าจะคิดเหมือนพี่แจ๊ค เออเขาอาจจะไม่ได้มาเอาชีวิตหรอกใช่ ไม่บอกไม่กล่าวเราแล้วคุณมาทำแบบนี้กับเรา ไอ้เรื่องการมาเอาชีวิตผมว่าอาจจะคิดเกินเลยเถิดไปหน่อยอาจจะมองแค่ว่าเฮ้ยแปลกหน้าใครวะมาอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าหลายเรื่องเห็นไหมไปนอนบ้านเพื่อนบ้านต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอคนปริศนามายืนมองเออตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของเขาก็ได้ที่เขามายืนมองว่าใครวะมาอยู่ในบ้านมานอนในบ้านอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้บอกได้กล่าว เออผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า อาจจะอันนี้อาจจะเป็นตัวผมด้วย คร ับ แต่ตัวผมอันนี้เป็นเรื่องของผมนะอาจจะให้ต่อเนื่องไปเลยที่เขาเรื่องผมมันสั้น ครับ เรื่องของผมว่าเกิดจากการลบหลู่ตัวผมเองเลยณตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัด คร ับ ก็ไปดูหนังกับน้องเนี่ยครับดูรอบดึกณตอนนั้นจะน่าจะเป็นหนังเรื่องทานแมชชีนนะที ่ครับโอ้เก่ามากเออ เก่าผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงกลับบ้านดีๆนะก็คือผมกับน้องที่พูดกันแบบนี ้ ครับเฮ้ยมึงกลับบ้านนี่ไปลองผีหลอกผมก็บอกเลยว่าผีเผลออะไรกูไม่เชื่อหรอกไม่จริงโผล่ไว้กูเห็นดิน ะหลังจากพูดเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านไปผมยังไม่นอนอย่างที่ผมก็นั่งดูทีวีอย่างเป็นไปเรื่อยๆสักพักประมาณ4-5 ทุ่มผมได้มันซึ่งมันดึกแล้วที่ไม่มีใครโทรมาแล้วบ้านผมจะเป็นทำเกี่ยวกับธุรกิจในบ้านก ็ จะต้องมีคนโทรมาติดต่องานอะไรเงี้ยครับแต่ณ4-5 ทุ่มแล้วพี่แจ๊คตรงนี้ใครจะโทรมาผมก็เดินไปรับก็ไม่มีเสียงพูดนะพี ่ครับ แล้วยินเป็นเสียงแบบพี่แจ็คนึกถึงเสียงโมเด็มสมัยก่อน เสียงเสียงสัญญาณโมเด็ม ใครวะ ครับ ไม่มีนะผมก็วางแล้วผมก็ไม่มีนะทีนี้ผมเริ่มปวดท้องผมก็ไปเข้าห้องน้ำ ครับ ผมได้ยินเสียงคนเดินเหมือนเดินลากเท้าอ่ะแขกเขาคิดว่าเออคงเป็นแมวมั้ง คร ับ แล้วพักผมยังทำธุระไม่เสร็จได้ยินเสียงที่จะตรงนี้สภาพเก้าอี้ผู้จัดการท่านใหญ ่ ๆพอเวลาเราโยกมันจะดังนวดเงียบ ครับ นวดเงียบผมได้ยินครับนวดเงียบนวดอื้อไม่น่าใช่พอผมทำธุระเสร็จผมเดินออกมาแมวก็ไม่น่าจะทำได ้คร ับ ผมก็เลยตกใจขึ้นครับหญ้าเมื่อกี้หญ้าลงมาป่ะกูขึ้นแล้วกูจะลงไปทำไมก็เลยเล่าให้ย่าฟังว่าเจออย่างนี้หลังจากนั้นผมเจอต่อเนื่องมาเรื่อยๆในห้องบางทีผมนอนได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นนะพี ่ เงียบเงียบเหมือนคนเดินทั้งที่ไม่มีใครเดิน ได ้ยินเสียงกระทืบไม้บ้างแล้วพอรุ่งเช้ามาผมถามพี่คนงานที่บ้านบอกพี่เมื่อคืนได้กลับมาไหมไม่ได้กลับเอาแล้วโดนแล้วหลังจากนั้นต่อเนื่องโดนมาเรื่อยๆแล้วได้ยินเสียงมาเรื่อยจนมาวันหนึ่งย่าผมก็ชอบบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมันเปลืองน้ำออกไปฉี่นู่นข ้ างนอกบ้านนู่นแล้วผมก็กำตังเลยตอนผมออกไปซื้อที่อยู่แล้วกำตัง20 บาทแล้วก็เออพอดีรับตัวฉี่แล้วไปยืนฉี่ตรงในป่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือเปล่าพี่แจ ็ คผมก็เห็นมีคนแก่หลังไวๆเดินไปเดินช้าๆนะครับคนแก่ใส่ชุดใส่เขาเรียกอะไรผ้าถุงแล้วก็